У нас валатовак шмат на дзіва. Курганы шмат аб чым нам гавораць. Янка Купала. У нас валатовак шмат на дзіва, і ім заўсёды з намі жыць, а ён узвысіўся пыхліва, каб іх ад нас адгарадзіць. У валатоўках продкаў воі, што ад палону бераглі, а ён праз тых, што быццам волю нам нёсшы, зноў нас запраглі. У валатоўках наша слава, нам кліч геройскі на ўвесь час, а ён у імя чужой нам справы, як ідал, выстаўлен для нас. Глядзі, дубы, бярозы, сосны на валатоўках параслі, з яго штыкі пачварна грозным крывавым прывідам зышлі. Хоць льюць аб ім патокі словаў, хоць б'юць аб ім у званы і шумяць, ды нашых ціхіх валатовак яму ад нас не адарваць.